Γεια σας κύριε Μπαρβαγιάννη, χρόνια πολλά. Ο κύριος Προφύριος Βυσδέκης. Ναι, καλή ανάφηση να έχετε. Ο κύριος Βυσδέκης. Ναι, είμαι σε ένα κύριε Βυσδέκη και... μου, είστε πολύ απότομος τελευταία. Συγγνώμη που είμαι απότομος, αλλά είμαι σε ένα δίλημα αυτές τις μέρες. Τσίπρας ή ναι. Κυριάκος. Όχι, είμαι σε ένα δίλημα και επειδή είστε ένας έγκριτος καλλιτέχνης και ο συνεργάτης σας ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Ναι, ναι, γεμίσαμε εγκριτήλα εδώ πέρα. Να ψηφίσω το κόμμα που ψήφισα 7 Ιουλίου 2019 ή το καινούργιο κόμμα που λέω να ψηφίσω. 7 Ιουλίου 2019. Ναι. Τι ψήφισες. Είχα ψηφίσει τότε Πλεύση Ελευθερίας και τώρα λέω να ψηφίσω το καινούργιο κόμμα του συναδέλφου σας, του τέος, του κ. Μπογδάνου. Αυτό. Πώς φτάσατε, τι απόσταση είναι αυτή από το ένα στο άλλο. Γιατί είναι και οι δύο ριζοσπαστικοί νέοι, και ο Κωνσταντίνος και η Ζωή. Γεια σας. Δεν σκέφτεστε για Λατινοπούλου. Α, κρίμα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, ο ναυτικός είμαι, δύο πράγματα. Αχ, ναύτη, πες μου αν θα έρθεις να ψηφίσεις, πες μου. Δεν θα έρθω, φίλε, δεν μπορώ. Δε φλόρε. Πώς να έρθω, ρε. Το μπάρκο μου τελειώνει τον Αύγουστο. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Μπορεί και να ψηφίσεις, δεν αποκλείεται. Όπως τους βλέπω αυτούς, αν δεν πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, θα το πηγαίνουν συνέχεια εκλογές. Θα γαμίσουν τουρισμό, οικονομία, πανελλήνιες, πολιτισμό, ό,τι μπορούν να γαμίσουν, θα το γαμίσουν μέχρι τελευταία στιγμή. Ό,τι έμεινα γάμιτο, τι έμεινα γάμιτο 4 χρόνια, θα γαμίσουν. Τι τώρα, με εκλογές κάθε μήνα εκεί, γαμημένη. Δεν είναι γκόμενος, θα γαμηθείς. Γαμάω ακόμα μερικές φορές. Το παίζει και θεσμικός. Αυτός ο θεσμός όμως που δεν του αρέσει, τον γαμάει. Τέλος πάντων, να ακούσεις φίλε εδώ πέρα άνθρωπο να σου λέει ότι το κριτήριο το πολιτικό αυτή τη στιγμή είναι ο Μητσοτάκης γιατί ξέρει καλά αγγλικά. Και του λέω βρε μαλάκα, έχει ψηφίσει άνθρωπο που δεν φοράει γραβάτα. Έχει ψηφίσει Ζιβάγκο. Έχει ψηφίσει Λεβέντι επειδή ήταν ψηλό. Μην το Λεβέντι το μαλάκα, το παλιό Μητσοτάκη επειδή ήταν ψηλό. Έχει ψηφίσει τον παλιό Καραμαλή. Γιατί ήταν Λεβέντη και αυτό ήταν ομορφάντρα. Με τους Λεβέντες έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή από παλιά, από τότε που αεροβόλαγε. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Γαμώ τα πολιτικά κριτήρια αυτός ο λαός. Μιλάμε τώρα επιτυχία μεγάλη. Περιούσιος λαός, μη χέσω και σκατά στα μούτρα. Εγώ είμαι περήφανος. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου, φίλε. Εσύ να σου βγάζει σωμάκι. Σημασία έχει ότι είμαι περήφανος ως Έλληνας. Λυπάμαι πολύ. Σωστά. Έλα, μάνα μου! Έλα, καλέ! Έλα, καλέ, καλή εβδομάδα! Άντε, τι κάνεις! Εσύ άρχισαν τα καραγκιόζηλίκια, αν και ντροπή να παρομοιάζουμε τους πολιτικούς μας με τον Καραγκιόζη, γιατί ο Καραγκιόζης μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με το καυστικό του χιούμορ για τη φτώχεια και αυτά. Αυτό η αλήθεια είναι η προσβολή για τον Καραγκιόζη, όντως. Ναι, είναι προσβολή για τον Καραγκιόζη, Αποστολή, πώς θα γίνει. Ο Καραγκιόζης έχει μεγαλώσει γενιές, όπως προείπα. Αρχίζουμε με τη λίγη τηλεόραση που βλέπαμε πλέον να μην βλέπουμε καθόλου όλα αυτά που γίνονται. Μεγάλη χασούρα. Πολύ μεγάλη χασούρα. Για τον Εύρο επάνω που είδα όλο το show με τον Φράχτη, επειδή τη χάνει να είμαι και μάλιστα Αλεξανδροπολίτης και έχω υπηρετήσει και στον Εύρο το 84 και το 85 στην πατρίδα μου, δεν φυλάσσεται ο Εύρος με τίποτα. Είναι τέτοια η γεωγραφική δομή του Εύρου που από το Γιαούρατα, το ενίσιο δέλτα του Εύρου, μέχρι και ψηλά επάνω στις Καστανιές, δεν φυλάσσεται με τίποτα. Ό,τι και να κάνουν. Άσε που είμαστε και άπλες. Βάζουμε το φράγμα, αφήνουμε και λίγη Ελλάδα απ' έξω. Δώσε στον Τούρκο λίγο το απ' έξω. Τι να το κάνεις. Είναι σαν την πίτσα, τα ξεροκαμένα πίσω-πίσω. Τα τρώνε, άλλοι δεν τα τρώνε, εμείς δεν τα τρώμε. Το Φράχτη το φτιάξανε για να μην φεύγουν οι μετανάστες. Έχω πει ότι οι Γερμανοί θέλουν Χάι Χίτλερ 10 εκατομμύρια μετανάστες φθηνά εργατικά χέρια για τα ταμεία, τα ασφαλιστικά. Και εμείς θέλουμε πάνω από 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, να ξέρουν τα φασισταριά ότι τη σύνταξη θα παίρνουν αύριο μεθαύριο, θα τη χρωστάνε στους μετανάστες που θα δουλεύουν κάποια στιγμή και θα ενταχθούν. Και το χειρότερο για αυτό που θέλω να πω για το Φράχτη και για τον Εύρο είναι ότι εντάξει για τους ανθρώπους. Τα απολυμητικά ζώα που μπαίνουν και βγαίνουν. Από τη μια μεριά του Φράχτη και την άλλη, τι θα γίνουνε, ρε γαμώτο. Ενδιαφερόμαστε δηλαδή για κάποια πράγματα και γαμάμε τον πλανήτη. Και παραμύθια. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα πάμε εκεί στην κάλπη μπροστά, όπως έλεγε και ένας παππούς από τη Θεσσαλονίκη, οι σχισμοί δεν είναι νημού που λέμε, έτσι. Γεννάει, αλλά γεννάει άσχημα και πρόστιχα πράγματα. Το νου σας ρε μάλια στις 21 Μαΐου. Το νου σας ρε μάλια. Αποστολή. Έλα. Δεν το πιστεύω. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Όχι, έχω προσπαθήσει πολλές φορές. Έχω βαρεθεί. Και σήμερα όμως. Εντάξει. Επειδή όπως κάθε μέρα ακούω, δεν θέλω να πω κάτι. Μήπως βαριέσαι εύκολα. Όχι, μωρέ. Δεν βαριέμαι και δεν είμαι και άνθρωπος που να εργάζομαι κτλ. Απλώς κουραζόμουν. Τέλος πάντων, άκου να δεις. Επειδή παρακολούθησα τη συνέντευξη, ήξερα ότι θα τον έχει τον Κουτσούμπα η Ναταλία. Και επειδή δεν τις βλέπω αυτές τις εκπομπές, αλλά στηθήκαμε με την κόρη μου για να τη δούμε τη συνέντευξη. Είσαι κουτσουμπίτσα γι' αυτό. Είμαι κουκουέ γέννημα, φρέμα. Oh, ναι, δεν το συζητώ. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, έχω και το όνομα καπετάνιο του Ελλάς. Και είμαι και από το χωριό που ξεκίνησε ο Ελλάς, από τη Σπερχιάδα. Κοίτα να δεις. Τέλος πάντων τώρα. Η καλύβα του Στεφανή είναι 1500 μέτρα από το σπίτι μου στο χωριό. Να. Τώρα βέβαια ζω στη Γλυφάδα, αλλά δεν έχει σημασία. Να. Σωστή. Όχι. Η Γλυφάδα έχει κομμουνιστές. Σωστή κομμουνίστρια, μ' αρέσει. Ωραία, λοιπόν, άκουσε με. Να πιστώσουμε και στην Ναταλία το γεγονός ότι κάλεσε το Κουτσούμπα. Ναι, να το ωραία. Πω, γιατί επειδή ακούω το Θύμιο και δεν έχω ακούσει κάτι, άκουσα απλώς τα αποσπάσματα από. Καλά, ναι. Βέβαια είχε και το Μητσοτάκη πριν λίγο καιρό. Τηλεόραση βλέπετε. Ναι, βλέπω τηλεόραση. Ναι. Σασμό βλέπετε που είναι στην Κρήτη όλος γυρισμένος, χανιά και τέτοια. Έχω δει επεισόδια και το βρίσκω πολύ. Και το βρίσκω είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Και φοβάμαι να έχει κανένα βελόπλο τον επόμενο καιρό. Ναι, αλλά πρόσεξε. Το θέμα είναι ότι εκείνη κάλεσε τον Κουτσούμπα τώρα. Αυτή τη στιγμή θα τη πιστώσουμε αυτό. Σύμφωνοι. Απλά επειδή ξέρω πώς λειτουργούν, να σου πω τι πιθανολογώ. Ότι κάλεσε τον Κουτσούμπα, ναι, αλλά πιθανότερο είναι να κάλεσε κι άλλους. Απλά ο Κουτσούμπας δέχτηκε. Δεν θα κάτσω να διαφωνήσω γιατί δεν υπάρχει και λόγος. Εγώ απλώς αυτό που είδα ήταν ένας σεβασμός απίστευτος. Δηλαδή δεν μπορώ να θεωρήσω, ας πούμε, γιατί όταν έχω δει την Παπαρίγα στα debate και στα έτσι προεκλογικά πριν από χρόνια και βλέπω το Σρόιτερ μπροστά μου, γιατί είμαι και μεγάλη, είμαι 65 χρονών και τα έχω φάει στη μάπα όλα αυτά. Το αυτονόητο έκανε η Ναταλία. Απλά το αυτονόητο πια δεν είναι αυτονόητο. Γιατί δεν έχουν τέτοια διάθεση. Γιατί εγώ, αν ήμουν, που ήταν το όνειρό μου να γίνω δημοσιογράφος, αυτή τη στιγμή ντρέπομαι για τους δημοσιογράφους. Είχες και εσύ ένα όνειρο, μπράβο σου. Ναι, το είχα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Το είχα, δεν το έκανα, αλλά τώρα πραγματικά αισθάνομαι πανευτυχής που δεν έγινα. Αποστόλη. Όλο Λουκά ήταν αυτό που μας έριξε σήμερα. Έτσι, για να την πατήσετε. Μπράβο. Τώρα ένα δίμηνο δεν προλαβαίνει να μιλήσει ένα δευτερόλεπτο και τώρα να πούμε οργασμό. Τι έγινε. Οργασμό στην κυριολεξία. Έτσι, για να δείτε τι χάνετε. Εσύ τι χάνει, μαλάκα. Έγινε το κρυφό κράσου τώρα και μας το παίζει εσύ ιστορία. Και υπεράνω. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι να πω τώρα, ψέματα. Αν πάντως σε συνέχεια τώρα για τον Αιγυπτό, ακόμα και αυτές οι συνεντεύξεις δεν φιλέχουν επιπτώσει στον κόσμο. Η συνέντευξη στη Γερμανού. Α, του Κουτσού. Του Κουτσού, βέβαια. Έχω την πεθερά στο σπίτι από το χωριό, από νομό, ο οποίος είναι συνήθως μπλε, παλιά πράσινο, και μου βλέπει τον Κουτσού να τα λέει και λέει: αυτός ο κύριος πολύ ευγενικός, πολύ καλός. Λέω: αυτό θα ψηφίσει. Εντάξει, παιδί μου, μου λέει: άμα το θεωρείς ότι είναι καλύτερα, είναι. Τη λέω: σίγουρα, ναι, μου φαίνεται πολύ ευγενικός. Μα αφού το είπε η κυρία Γερμανού, τον είδαμε στη Γερμανού, τέλος. Συμπίσαμε μαλάκα το ψηφαλάκι. Άντε να πάει και στη Σκορδά να πάρει και τίποτα αμόρφο του, μια χαρά. Από πού? Από Αίγιο. Από Αίγιο! Πέλαγος! Τον κοκλώρι, φαντάζεται, Κουτσού μα τον γιατί, να μην κάνει ένα ντουέτο, να μην κάνει ραπ, το αλαμπάδες και καρούλια. Ραπανάκια και μαρούλια. Α, καλό, καλό. Καλό μεσημέρι, Αποστόλη. Γεια χαρά. Είδα την εκπομπή του Μίτσου του Κουτσούμπα στην Ναταλία Γερμανού. Ναι. Είμαι συγχαρητήρια στο Κουκουέ. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε. Και όχι μονάχα έναν Κουτσούμπα. Θέλουμε εκατοντάδες Κουτσούμπες, εκατοντάδες βελουφιώτιδες και εκατοντάδες επαναστάτες, αμετανόητους εραστές μιας καλύτερης κοινωνίας. Έχουν λογογράφους, έχουν δεύτερες απαντήσεις να πούμε σε περίπτωση που κάνουν κάποια ερώτηση άλλοι και δεν έχουν τον αυθορμητισμό που έχει ο αρχηγός να πούμε. Το αυθόρμητο, αυτό που ψήφισε πρώτο είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι ραπανάκια και καρούλια. Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Καλά τα λέει ο αρχηγούλης να πούμε. Όπα καρφώ. Παλακίες, δεν είναι. Κουτσουμπικός είσαι. Τι κουτσουμπικός είμαι με τον άνθρωπο αυτά που λέει. Ο πατέρας μου μας έχει μεγαλώσει έτσι. Εδώ πέρα. Είμαστε τέσσερα αδέρφια εδώ πέρα. Επιτέλους βγήκε από την τουλάπα, τώρα μιλάμε. Ο παππούς είχε περιουσία. Ο πατέρας μου τα έδωσε σε όλες τις αδερφές του. Όλα. Τίποτα δεν κράτησε. Έφτιαχναμε το σπίτι μόνοι μας. Το κρεώσαμε πριν από 7 χρόνια, 8. Αλλά είναι δικό μας. Δεν γνωρίζαμε πουθενά. Καταλαβές. Α, δεν είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας δηλαδή. Ανάτα, να ξεκινάμε. Τι ξεκινάμε, ξεκίνησε η ρεφόρμα. Έλα τώρα. Άκουα, πώς το λέω. Όταν δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα, γιατί να τσακωθώ εγώ. Γιατί να θέλω να πάρω κι άλλα. Όλοι οι υπόλοιποι αυτό θέλουν. Δηλαδή, ω παντρεύτηκε να πάρει την περιουσία του πεθερού. Και περιμένει να πεθάνει ο πεθερός. Και αν δεν πεθάνει ο πεθερός, θα τον πεθάνω εγώ. Α, έχεις τρόπο. Βέβαια, δεν έχει τρόπο ο μάστορας. Όταν πάει για αυτόν τον σκοπό, με αυτόν τον σκοπό και δεν πάει αληθινό. Έλα! Καλησπέρα και καλή βραδιά! Καλησπέρα και καλή βραδιά! Καλησπέρα! Έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει με τις τράπεζες? Τι έχει γίνει με τις τράπεζες? Γιατί εγώ το βίωσα. Ότι αν καθυστερήσεις έστω μία μέρα τη δόση του δανείου σου, σε χρεώνουνε τόκο όχι επί της δόσης, επί του κεφαλαίου. Καλά κάνουν. Κάπως και οι τράπεζες πρέπει να επιβιώσουν. Πώς θα μας στηρίξουν μετά? Ναι, αλλά στο ντοκουμέντο διάβασα το πρωί ότι το δάνειο του Γεωργιάδη, πόσο είναι, 500-700 χιλιάρικα, είναι παγωμένο εδώ και 7 χρόνια. Δύο πόσο είναι. Ε, ρε, κολλήματα με το ντοκουμέντο. Τραπεζίτες δεν είχαμε και βρήκαμε το Βαξεβάνη τώρα. Σημασία έχει η αλήθεια του υπουργού. Όχι το ξεβράκωμα που του κάνουν οι Βαξεβάνηδες. Καλά σας λέω, Κουτσούμπας, ρε. Αυτοί είστε, ρε. Αλλά αυτοί είστε. Καλά να πάθουμε, άλλο. Άμα λέει ο Άδωνης κάτι και λέει ότι είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και ο Παπαθανάσης. Και ο Παπαθανάσης. Πότε σου είπε ψέματα ο Άδωνης. Το χοντρένο, βλέπεις, το χοντρένο. Ποτέ δεν είπα αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Ποτέ! Ποτέ! Πότε! Και τι είναι παιδί μου για να πει αλήθεια. Υπουργός είναι. Άμα ήταν για να λέει αλήθεια, δεν θα το κάναμε υπουργό. Σωστό γι' αυτό. Καλά, έχει κι άλλους, ρε. Έχει τον Πακογιάννη από κάτω, έρχονται αλλαγές. Έχει πολλά καλά παιδιά αυτή η παράταξη. Καλά, δεν ανησυχώ. Ακαταδίωκτο. Άκατα μάκατα σου κουτουμπέ. Αφιλία. Αφιλία. Αφιλία. Αφιλία. Νόμιζα αφιλία. Δεν σε αρέσει κανένα φίλο, έτσι νόμιζα. Είναι καινούριο κάτι. Αφιλία. Αφιλία. Μάλιστα. Και σιγά που θα με το θα του κάθε κερατά. Κι άμα δεν μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Ταιριάζει λίγο εκλογών. Και ασυλία. Αυτές τις κουβέντες, αυτές τις λέξεις. Και σε τρεις τελικά, αφού ήταν ασυλία και ακαταδίωκτο. Δύο κουβέντες, όχι τρεις. Ασυλία, ακαταδίωκτο. Ακαταδίωκτο. Κάνω ό,τι κάνω. Αν το λες δύο φορές, δεν σημαίνει ότι είναι τρία από τα πράγματα. Δύο είναι. Δύο κάνω όταν θέλεις. Εγώ το ακαταδίωκτο, ας πούμε, ακαταδίωκτο παντού. Σκοτώνω. Κάνω όταν δεν με καταδίωκει κανείς. Δεν με πλησιάζει κανένα. Τίποτα. Και τώρα μετατέμπει το ίδιο. Τι να σου πω, ρε παιδάκι, με απελπισία είσαι κάθε φορά. Απελπισία. Προσπαθώ, αλλά δεν δύναμη. Δηλαδή είσαι πολύ μαλάκα. Τι να σου πω τώρα. Έμενε η τσάλα, αυτή η κατάσκοπος. Έπρεπε να μου πεις πού, τσάλα. Πού τσάλα, ναι ρε, πού έμενε η τσάλα. Πού έμενε. Έμενε στο Αλιβέρι, σε σπίτι πιανού ήταν γραμμένη να μείνει. Του Κουφοντίνα. Όχι ρε, α, όχι του Κουφοντίνα. Ξέρω εγώ, σε όλα συνδέονται συνήθως. Σε ένα σπίτι που εκεί μένει ένας, ο οποίος ήταν μετανάστης στην Αμερική και δούλευε στο Λευκό Οίκο. Να το. Αυτός. Έχει έρθει εδώ. Τον γνώρισα τώρα, έπαθα πλάκα να πούμε στην πόλη μου. Και έχει τον ίδιο δικηγόρο που είχε αυτή. Και του το είπε ότι έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Του είπε το και το. Ναι, το και το. Λοιπόν. Είμαι σίγουρος. Και του λέει, γι' αυτό λέει, βλέπω συνέχεια κάτι αυτοκίνητα άγνωστα, λέει, με κάτι τύπους μέσα που κάθονται και κοιτάνε. CIA γίνεται της πουτάνας, Απόστολε. Ναι. Με την τζάλα. Τέλος πάντων. Κατάλαβα τώρα, παρατράβηξε αυτή η μαλακία. Έλα, γεια.